50 languages. 78. 78. 78. الصفات. 1. Επίθετα. 1. Επίθετα. 1. امرأة كبيرة السن. Μία μεγάλη γυναίκα. Μία μεγάλη γυναίκα. امرأة سمينة. Μία χοντρή γυναίκα. Μία χοντρή γυναίκα. امرأة فضولية. Μία περίεργη γυναίκα. Μία περίεργη γυναίκα. سيارة جديدة. Ένα καινούριο αυτοκίνητο. Ένα καινούριο αυτοκίνητο. Σαγιάρατον σαριά. Ένα γρήγορο αυτοκίνητο. Ένα γρήγορο αυτοκίνητο. Σαγιάρατον μουρίχα. Ένα άνετο αυτοκίνητο. Ένα άνετο αυτοκίνητο. Θαούμπον αζρακ. Ένα μπλε φόρεμα. Ένα μπλε φόρεμα. Θαούμπον αχμαρ. Ένα κόκκινο φόρεμα. Ένα κόκκινο φόρεμα. Θαούμπον αχδαρ. Ένα πράσινο φόρεμα. Ένα πράσινο φόρεμα. Σαντατ γιαντ σαουδά. Μία μαύρη τσάντα. Μία μαύρη τσάντα. Σαντατ γιαντ μπουνία. Μία καφέ τσάντα. Μία καφέ τσάντα. Σαντατ γιαντ μπαϊδά. Μία λευκή τσάντα. Μία λευκή τσάντα. Νάσον λουταφά. Συμπαθητικοί άνθρωποι. Συμπαθητικοί άνθρωποι. Νάσον μουχαβδαμούν. Ευγενικοί άνθρωποι. Ευγενικοί άνθρωποι. Νάσον μουχιμούν. Ενδιαφέροντες άνθρωποι. Ενδιαφέροντες άνθρωποι. Ατφάλουν μαχμπούμούν. Αγαπητά παιδιά. Αγαπητά παιδιά. Ατφάλουν βακιχούν. Αφθάδι παιδιά. Αφθάδι παιδιά. Ατφάλουν μουαντεμούν. Φρόνημα παιδιά. Φρόνημα παιδιά.